zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby. Jeszcze chciałabym pożyć. Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Ci swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. W rzeczywistości nic nie działa szybciej. Sprawdź sam. Sildenafil w porównaniu z tadalafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny za farmaceutyczny Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to już wtorek, 28 maja, minęła północ. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Ukrainy w drodze do Belgii ma tam rozmawiać o samolotach F-16. Rosyjscy dyplomaci już nie będą mogli poruszać się swobodnie po Polsce. Szef MSZ-u zapowiedział restrykcje. W Holandii odrodziła się populacja warzęchy. To dzięki zakazowi używania pestycydów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski będzie dziś w Brukseli, informują belgijskie media. Spotka się z premierem Belgii Aleksandrem De Croo i podpisze umowę o gwarancjach bezpieczeństwa. Po podpisaniu umowy prezydent Ukrainy pojedzie do bazy wojskowej. Tam ma rozmawiać na temat myśliwców F-16, które Belgia obiecała Ukrainie przekazać. Według belgijskich mediów do wizyty miało dojść 2 tygodnie temu, ale nie pozwalała na to sytuacja na froncie. Na rosyjskich dyplomatów w Polsce nałożone zostaną restrykcje na poruszanie się po kraju, poinformował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Powodem jest udział Federacji Rosyjskiej w wojnie hybrydowej przeciwko Unii Europejskiej. Szef MSZ-u powiedział, że ambasada rosyjska otrzyma w tej sprawie pismo, a ograniczenia będą dotyczyły zarówno ambasady, jak i konsulatów. Dyplomaci rosyjscy będą mogli się poruszać w ramach Mazowsza, konsulowie tylko w województwach, w których urzędują. Będzie to dotyczyło dyplomatów z wyjątkiem ambasadora. Inne kraje już mają takie przepisy i liczymy, że kolejne pójdą naszym śladem. Zdaniem szefa naszej dyplomacji, Kreml prowadzi kampanię dywersyjną w całej Unii Europejskiej i wskazał, że w Polsce aresztowano człowieka, który przygotowywał akt dywersji, a podejrzanych o takie działanie osób jest więcej. Tymczasem były amerykański prokurator federalny Andrew Weissman twierdzi, że bliski współpracownik Donalda Trumpa prowadził negocjacje z otoczeniem Władimira Putina w sprawie potencjalnej aneksji części Ukrainy przez Rosję. Według Weisberga negocjacje odbywały się za domyślną aprobatą Trumpa. Andrew Weissman był członkiem zespołu prokuratora Malera, który badał ingerencję Kremla w amerykańskie wybory prezydenckie. W swojej książce Gdzie kończy się prawo? Weissman napisał, że były doradca Donalda Trumpa Paul Manafort spotkał się z bliskim współpracownikiem Putina Konstantinem Kilimnikiem i wspólnie uzgodnili plan zajęcia przez Rosję części Ukrainy. Odbywało się to za domyślną zgodą Trumpa. Mieliśmy to na piśmie. Przechwyciliśmy e-maile pomiędzy Konstantinem Kilimnikiem a Paulem Manafortem mówiące o tej umowie. Aby weszła ona w życie, miało wystarczyć mrugnięcie okiem Donalda Trumpa. Według Weissmana Rosja miała zająć wschodnią przemysłową część Ukrainy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na dziś Komisja Śledcza do spraw afery wizowej zaplanowała przesłuchanie byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka. Policjanci z Podkarpacia i z Małopolski próbowali doręczyć Obajtkowi wezwanie na przesłuchanie. Próbowali też w zeszłym tygodniu, niestety nieskutecznie, mówi komisarz Rafał Knapik z Zespołu Prasowego Małopolskiej Policji. W minionym tygodniu otrzymaliśmy od Prokuratury Krajowej oraz Regionalnej prośbę o dostarczenie wezwań do stawiennictwa i na terenie powiatu myślenickiego kilkukrotnie zostały podjęte próby dostarczenia korespondencji pod adresy wskazane przez prokuratury. Do każdych z adresów podjęto po kilka prób. Niestety adresata nie zastano, nie było możliwe skuteczne doręczenie tych wezwań. Szef komisji Michał Szczerba na platformie X zamieścił kopię wezwania Obajtka oraz skan z prokuratury krajowej, CBA oraz Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, mówiące o tym, że wezwania byłemu szefowi Orlenu nie udało się dostarczyć. Nie będę małpą w cyrku Michała Szczerby, nie zrobicie ich na mnie kampanii, która i tak w wydaniu KO jest beznadziejna, napisał w odpowiedzi były szef Orlenu. W Holandii odrodziła się populacja warzęchy. Ptaki o charakterystycznych dziobach w kształcie łyżki można coraz częściej spotkać na terenach podmokłych, a także w głębi lądu. Powodem wzrostu liczby ptaków jest zakaz używania najbardziej szkodliwych pestycydów. Szliśmy w okolicach lotniska, gdzie są bagna i nagle zobaczyliśmy białą warzęchę z długim dziobem w kształcie łyżki. Nie bała się nas, szukała w wodzie jedzenia. Każdego dnia widzimy te same ptaki, a tu nagle coś nowego. Opowiadał mi pan Hans, który obserwuje ptaki w okolicach Amsterdamu. W latach 70. populacja warzęchy liczyła tylko 170 par. Do spadku liczby ptaków doprowadziło wysuszanie bagien i stosowanie pestycydów w rolnictwie. Po wprowadzeniu zakazu używania tych najbardziej szkodliwych, populacja warzęchy zaczęła się odradzać. Obecnie liczy 3,5 tysiąca par lęgowych. Warzęcha, która żyje na terenach podmokłych, żywi się krewetkami i małymi rybami, a charakterystyczny dziób wykorzystuje do filtrowania wody. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze miejscami głównie na zachodzie kraju. Temperatura maksymalna od 24 do 28 stopni. Wiatr umiarkowany, w czasie burz porywisty. Autopromocja. Pierwsza Trójka to nasza lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na Krzysztof Zalewski, Z głowy. Daria ze Śląska i Małpa, Skacz ze mną na bombę. Bad Bad Not Good, Sunday Afternoon Dream. Głosowanie na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza Trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Leszek Możdżer i Holland Barok na początek naszego spotkania w Trójce z poniedziałku na wtorek, jak zawsze ostatnio o tej porze. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. To jest taka pocztówka dźwiękowa z nad jeziora Strzeszyńskiego. Enter na Festiwal 2024 trwa w najlepsze, ale dzięki magii radia słyszymy się również i o tej porze w programie trzecim Polskiego Radia. Hansa Surf Hotel to jeden z tych utworów, do których najczęściej wracałem, jeśli chodzi o płytę Earth Particles z 2017 roku. Holland Barok, znakomita orkiestra. Pamiętam doskonale koncert Leszka Możdżera i Holland Barok z Muzeum Polin sprzed kilku lat. No i także zapraszam Państwa na to spotkanie z muzyką artystów, którzy bądź na Enterze gościli w latach ubiegłych i także takich, którzy goszczą w tym roku. Co więcej, wracają na Enter, bo tych przypadków powrotów nad Jezioro Strzeszyńskie na tę plenerową scenę jest naprawdę sporo. Za nami wydarzenia niedzielne, czyli program niebiletowany. Szata QS, Leszek Możdżer, także Filip Kłesne, Vivarium, Studio Krety i wernisaż Krzysztofa Maniaka w ABC Gallery, czyli park wokół Jeziora Strzeszyńskiego, coraz bogatszy w dzieła sztuki. Również wydarzenia poniedziałkowe, czyli Gart Nielsen z Supersonic Orchestra, Jesus Molina i także koncert Natalii Tenenbaum z udziałem Leszka Możdżera. No a przed nami wydarzenia wtorkowe, a wśród nich o 21:00 na scenie enterowej Leszek Możdżer jako gość specjalny, Atom String Quartet i muzyka Krzysztofa Pendereckiego. Thank you. Muzyka Krzysztofa Pendereckiego, Atom String Quartet na płycie Penderecki. Program miał swoją premierę we wrześniu 2018 roku w ramach 6. Międzynarodowego Festiwalu imienia Krzysztofa Pendereckiego w Zabrzu. Takie to opracowania muzyki nie tylko filmowej, naszego jednego z najwybitniejszych w historii polskich kompozytorów, Krzysztofa Pendereckiego. To płyta zarejestrowana w sali koncertowej Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Płyta wydana w sierpniu roku 2019. Jestem bardzo ciekaw, jak zabrzmi ta muzyka w wykonaniu Atom String Quartet i Leszka Możdżera na tegorocznym 14. Enterena Festiwal pod patronatem programu trzeciego nad Jeziorem Straszyńskim w Poznaniu. Wtorek 28 maja, czyli właściwie dziś już. Tak, dziś. 21. Ten koncert przed nami. To teraz wzorem naszego spotkania sprzed tygodnia udamy się trochę w historię enterową, przeglądając poprzednie wydania festiwalowe naszych spotkań z przeróżnymi artystami. Sięgam po płyty, jak się okazuje, naszych ulubionych wykonawców. I tak jest w następnym przypadku również, bo to też będą smyczki, ale państwo zaraz usłyszą, jak inne to będą smyczki. Bo to kwartet Bartosza Dworaka i płyta zatytułowana Reflection z 2018 roku. Thank you. Thank you. Thank you. Kwartet Bartosza Dworaka z płyty Reflection w składzie. Lider na skrzypcach, Piotr Matusik fortepian, Jakub Dworak kontrabas. Zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa. Szymon Madej perkusja. Słuchaliśmy ballady trzeciej, Ballad 3, Reflection for S i Cramp of Hope. Te trzy kompozycje. Czwarty utwór, czyli Reflection for S, kompozycja Bartosza Dworaka. Trzeci, Ballad 3, kompozycja Piotra Matusika. A utwór piąty, Cramp of Hope, to wspólne dzieło Bartosza Dworaka i Piotra Matusika. Z kwartetem Bartka Dworaka spotkaliśmy się na Enterze dokładnie 10 lat temu, w roku 2014, bo to, co Państwo słuchają, to jest taka pocztówka dźwiękowa z nad jeziora Strzeszyńskiego, z Poznania. Trwa kolejna edycja Enter Enea Festival, trwa w tym roku pod patronatem programu Trzeciego Polskiego Radia. A ta pocztówka nadawana jest właśnie w momencie, kiedy jesteśmy w środku festiwalu. Przed nami koncerty wtorkowe. Wspominałem o tym o 21:00. Atom String Quartet i Leszek Możdżer, muzyka Krzysztofa Pendereckiego, ale o 19:30 Brandy Younger Trio i o 22:30 Joey Calderazzo, John Patitucci i Dave Weckl Trio. No i także środa, 29 maja, ostatni dzień festiwalu, który zawsze, przyznaję, przychodzi zbyt szybko. Zatem środa, 29 maja, 19:30 Linda May Han O, 21:00 Casa Overall, albo overall, to się okaże dopiero, jak się wymawia to słowo. I środa, 29 maja, ostatni dzień i ostatni koncert tegorocznej edycji Enter Enea Festiwalu. No, czekam na ten koncert niecierpliwie, powiedziałbym nawet bardzo niecierpliwie, bo to premiera WW i Leszek Możdżer. Co więcej, będziemy mieli dla Państwa ten koncert nagrany i zaprezentujemy go na antenie programu trzeciego. Być może, takie są plany, pod koniec czerwca, w którąś z naszych koncertowych niedziel, czyli w naszym paśmie po 19:00, ale to na to jeszcze przyjdzie czas, aby dokładnie o tym wszystkim, o terminach tej retransmisji Państwu opowiedzieć. W każdym razie jesteśmy dzięki magii radia jednocześnie nad Jeziorem Strzeszyńskim i jednocześnie przy Myśliwieckiej 357. Zapraszam także na moje kolejne relacje dziś, 28 we wtorek po 11:15. Tak samo w środę po 11:15 również się usłyszymy. Prosto ze Strzeszynka, no i na audycję, która podsumuje tegoroczną edycję Entera. To będzie 30 maja, godzina 20, 2 godziny prosto z nad jeziora Strzeszyńskiego. Znakomici goście, takie są plany, abyśmy wspólnie, mam nadzieję, z Państwem, ze słuchaczami Trójki, także spędzili ów wieczór. To tyle informacji organizacyjnych na tę chwilę, a teraz kolejna podróż w przeszłość. 2014 rok i Bartosz Dworak Quartet przed chwilą. A teraz cofniemy się jeszcze dalej, do roku 2013, bo na scenie enterowej występują znakomici instrumentaliści, instrumentalistki, orkiestry, składy w bardzo różne, muzyczne, ale także to są spotkania ze znakomitymi głosami. I to było jedno z tych niezapomnianych spotkań z 2013 roku, kiedy na scenie ze swoim znakomitym zespołem pojawiła się Cecily Norby. A saw you this morning, you were moving so fast. I can't seem to loosen my grip on the past. And I miss you so much, there is no one inside. And we're still making love in my secret life. Program trzeci.